فاطمه دل و تمام تا دردم درمان کی، دست و درگاهت بکشم مشکلم آسو بکی. فاطمه تا گب بزانی که دلم پر آگره، فاطمه تا گب بزانی که دلم پر آگره، تا گب از که آسمون دل پر وارو بکی. فاطمه اجور تموم عاشقل دل و تمام، فکری ار حال من بیچاره نایو بکی. فاطمه پابوسته سرمشق عشق عاشقی، فاطمه پابوسته سرمشق عشق عاشقی، داری ار زخم دل در مندل نارو بکی. فاطمه تا چک پوک دل جار بشنی، فاطمه تا چک پوک دل جار بشنی، دست و دامونت بکیشم مشکلم آسو بکی.